بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo kio ni tarehe 5 kama sikukosea mwezi wa Muharram tarehe 4 mwezi wa Muharram mwaka 1439 katika darsa ya risala masailul jahiliya للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تلفكية المسألة السادسة مسألة يسيتها الاحتجاج بما عليه الأقدمون دون نظر إلى مستنده كتوى هوجا يالي وليكونايو والي وليتنغليا بلا يكتزاما تجميو ياو النيني قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى الاحتجاج بالمتقدمين كقوله قال فما بال القرون الأولى وقوله ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى أي إذا جاءتهم الرسل بالحق يحتجوا بآبائهم متوم ولكوا كواجليا وتواو نحق نواتواو وكتوا هوجا نكتك هوجا أنباز ولزكوا كتوا نكتزاما babu zao namna walivyokuwa. Qala fa inna Musa alayhi salam lamma da'a Fir'aun ila al-iman ihtajja Fir'aun bima alayhi al-awwalun. Musa alayhi salam pale Fir'aun alipomlingania katika iman Firaun akatoa hoja ya wale waliotangulia. Qala fama balu al-qurunil ula. Akasema Firaun, nini hali ya karne za kwanza? Yuridu an yahtajja bima alayhi al-qurunul ula allati sabaqathu min al-kafara. Mbona wale walikuwa kama sisi? Ataka kutoa hoja kwa zile karne zilizopita na kumtangulia katika kufu. Wa hadhi ya hujjatun batila wa hiya hujjatun jahiliya. Na hoja kama hii ni batila, bali ni hoja ya kijahiliya. Wa kama kala qawmu Nuh lama da'ahum ila Allah, watu wa Nuh alipowalingania Nuh alayhi salatu wassalam katika tauhid, wakasema ma hadha illa basharun mithlukum, huyu si chochote isipokuwa ni mtu tu kama nyinyi. Yuridu an yatafadhala alaykum, mataka kujipa ubora juu yenu, aonekane yeye yuko juu kidaraja kweni mtume na sisi wengine ni watu tu. Kwa huyu ni mtu tu, wataka kujipa daraja juu yenu. ولو شاء الله لأنزل ملائكة لو كما الله أنجلتاك أنجشوكش ملائكة كتلنغانيا نهاتا أنجشوكش ملائكة فيها وسنجي أميني نمانين وطوائز ونغمز لو كما أنجشوكش ملائكة فيها وسنجي أميني ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون na lau kama Allah asema ningelimjalia ni malaika anayelingania ningelimfanya awe ni mwanamume kama wao kisha akavaa nguo kama wanavyovaa wao utasema nini malaika gani huyo si kama sisi tu malaika wa aina gani walau fatahna alaihim baban minas sama fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukirat absaruna بل نحن قوم مسحورون حتى وكفunguliwa milango ya mbinguni wapande washuke ambe hizi ndio mbingu umeona aaminin laqalu inna ma sukirat absar tumefanywa kiini macho haiwezekani bal nahnu qaumun mashhurun sisi tumefanywa uchawi na mengi mitume wa Allah wamepewa kama muujiza na watu wao hawakuamini wangapi mengi sana na Allah subhanahu wa ta'ala ametusimulia katika Qur'an kwa hivyo akasema lau kama Allah angetaka angeteremsha malaika si wewe mali hadha rasul yaakulu at-ta'am wa yamshi fi al-aswaq sema mtume gani mtume iwala mtume yenda masokoni yeye pia kama sisi tuyahitaji mpaka katika yale mambo makubwa ambayo walikuwa kiyataka kumtume sana Allah subhanahu wa ta'ala qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula msi chochote isipokuwa ni binadamu kama nyinyi kweli ni binadamu kama nyinyi lakini Allah amenipa utume hayo mnaoyataka nyinyi mimi siyawezi mimi binadamu na chochote ninachokuja nacho kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hata miujiza wanaokuja nani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini walikuwa wakichokoa chokoa mambo kwa sababu hawataki kuamini kisha wakasema ma sami'na bihadha fi aba'ina al-awwalin hatukusikia haya kwa baba zetu wa zamani hatukusikia wakisema maneno kama wewe ndio mwanzo leo waja watuambia kuwa tuache kuabudu vile tunavyoabudu tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake faqabalu da'wata an-nabiy Allah Nuh bima alayhi aba'uhum ala annahu haqq wakakabili da'wa ya mtume wa Allah Nuh alayhi salatu wassalam na kuirudi kwa kutoa hoja ya yale waliokuwa nayo baba zao wa zamani kuwa ndio haki wa anna ma jaa bihi nuh batil na yale aliyokuja nayo nuh alayhi salatu wassalam ni batil kwa mizani hiyo li annahu mukhalifun lima alayhi abaahum sema huyo haya aliyokuja nayo ya khalifu yale waliokuwa nayo babu zetu na leo hoja kama hizi zatumika wasema wao asli ilikuwa watu wote masufi humu nyinyi ndio mlokuja juu mkaparamia asli ilikuwa watu wote masufi hata wakati mtume wa sallam alipotumilizwa asli ilikuwa watu wote washirikina mtume wa sallam peke yake akawalingania katika tauhid haijamaanisha kuwa walikuwa katika haki kwa kama tulikuwa sote masufi kwa mfano basi wale walio na haki wakauacha ule usufi wakaifuata haki wala si hoja kuwa babu zetu walikuwa hivi au vile kwa sababu haki haijulikani kwa mababu haki yajulikana kwa dalili ya Qur'an na Sunna. Wa kufaru Quraysh yaqulun ma sami'na bihadha fil millati al-akhirah in hadha illa ikhtilaq. Sema sisi hatukusikia haya katika mila yetu hii ya mwisho. Haya si chochote isipokuwa ni uzushi tu. Huyu bwana ameuzua yeye. Eti wao pia wajua uzushi. Amwambia Mtume sallam kuwa aliyokuja nayo ni uzushi. Ai ma sami'na bihadha alladhi jaa bihi Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Hatujasikia haya aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam fil millati al-akhirah, ai millati aba'ihim wa ajdadihim. Milla ya babu zetu. Baba zetu na babu zetu. In hadha illa ikhtilaq, yani kadhib. Ai kadhib. Haikuwa haya isipokuwa ni uongo. Fahum wasafu ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam bi annahu kadhib. Wao wamesifu yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa ni uongo. Limadha? Kwa nini? لأنه مخالف لما عليه آباؤهم. بس توك سباب يخاليف يالي وليك ونايو باب زاو. وهو عبادة الأوثان كوابود مسنام والكوفان ديو عبادة سهو يوم خليف. ولم يرجعوا إلى دين آبائهم إبراهيم وإسماعيل. Na lau kama ni wakweli wangeregea katika dini ya baba zao Ibrahim na Ismail. Bal rajau ila ma kana alayhi abauhum qariban. Kile walichoregea ni kile walichokuwa nacho babu zao hawa wa karibu hapa. Wahum abauhum wa ajdaduhum fi makkata min kuffari Quraysh. Baba zao na babu zao waliokuwa Makka katika makafiri wa Kikureishi. Fahadhihi sunnatul kufar. Hizi ndiyo njia za makafiri. Wahadhihi sunnatul jahiliya. Na ndiyo njia za kijahiliya. An yahtaju biman sabakahum minal umam. Hoja zao ni wale waliotangulia katika umma. Leo utakuta mtu atoa hoja kama ikuwa mbona miaka kama 50 iliyopita mambo haya yalikuwa tu ya juu sisi. Ungesema hayo ulionayo miaka 1400 yalikuwa yajulikana. Wacha ya 50. 1400 kule nyuma haya walikuwa masahaba wayajui. Mbona utoi hoja hiyo? Ukasema kuwa kwani masahaba walikuwa kwa mfano Mashia, Rafidh, hawakuwa hivyo. Sema dhehebu umetoa wapi? Kwani masahaba kwa mfano walikuwa masufi? La. Mbona usiseme kuwa mbona wale hawakuwa hivyo? Lakini wewe watoa hoja za watu ambao si wa mbali ni wa karibu tu. Kisha umwambie mwenzako kuwa hii dini mpya, dini kongwe. Dini kongwe haina mabid'a ndani yake. Safi kabisa. Kama alivyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baydha'a naqiya. Nyeupe kabisa. Kwa hivyo ni dini kongwe aliyokuja nao Mtume Muhammad SAW na mitume wote waliopita. Ile ambayo mababa zetu na babu zetu ambao tutoa hoja walikuwa nayo ndiyo geni. Haikukuwepo wakati wa Mtume SAW na masahaba wake. Sheikh Al-Fawzan asema walwajibu ala al-uqala'i an yanzuru ma ma'a ar-rusul. Wajib kwa wale wenye akili ni kutizama yale walionayo mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Wayuqarinu bainahu wa baina ma alayhi aba'uhum. Kisha wapime yale waliokuja nayo mitume na yale walionayo babu zao. Liyattadhiha lahum al-haqq min al-batil. Ili iwe wazi haki ni ipi na batil ni ipi. Ifahamiki. Ama ighlaqu albabi ala anfusihim, ama kujifungia wenyewe milango يقولون ما نقبل إلا ما عليه آباؤنا hatukubali isipokuwa kile walichokuwa nacho baba zetu, wala naqbalu ma yukhalifu, hatukubali kinachokwenda kinyume na haya. Fahadha laysa min sha'ni al-uqala fadlan 'ani alladhina yuriduna an-najata li anfusihim, hili si jambo la wenye akili, wacha wale ambao wataka kuziokoa nafsi zao na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenye akili hawezi kufanya hivyo, sababu si hoja. Na mara nyingi sana utawakuta ahlul bid'ah haswa khurafiyun. Khurafiyun hoja yao kubwa ni hii, katika hoja ambazo wanazo kubwa, inna wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun, tumewapata baba zetu wakifanya hivi hivi, ndio hoja hiyo. Watlu alayhim naba Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. إبراهيم قالت اليهود يقسم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. هذه نمونا هيا ماذا منو يومبا نكي يومبا يسكيا أو يوانفعيش أو كوذور. ستنقل يهود قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, sisi tumepata baba zetu wafanya hivi na sisi twafanya. Sasa wewe unayokuja nayo wewe sasa ya khalifu haya waliokuwa nayo babu zetu na baba zetu, kana yao mwenyewe. Ibrahim akajibu qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. مبقى مشوى حجة أبو إبراهيم ولكوا كواب نويتي زاما متومي وينجي ولكوا كوالنغانية وتواو هجي أكوانزا كبسا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين, أتوكسكيا كوا بابازيتو وليو موانزو وليو تتنغولي من النهاية. وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وما أرسلنا في قرية من نذير, هكونا كجيجي تشوتة مجتولي وتمليزيا متومة اسبقوين للقجابولا, إنا وجدنا آباءنا على أمة, تليوبات ببزيت وتكنجيه هي تنويفات, وإنا على آثار مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباء, قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. وزي وزي حتى كما من وجديك وجامب أمبالو نوانغوفو كلي كليل أمبالو لكوانالو ببوزينو sema sisi tumekufuru uliokuja nayo hatuyataki. Wakakataa kuwafuata mtume wao kwa hoja hii ya kijahilia. Walana ubadul qubur idha nuhu an ibadati alqubur qalu hadha alayhi albalad alfulani wa alayhi aljamaa'ah alfulaniya wa alayhi qurun madat. Na leo waabudu wa makaburi wakiambiwa hiki kitendo mnachokifanya haifai, ni shirki, wasema wao hii kuna sehemu fulani ambayo tutotoka sisi, ndio mtindo wetu, hivi ndio ufanye sisi. Kila mwaka tuna hauli zetu, nyinyi mwataka kutuharibia. Haya jamaa utomtembea wakaenda paka pale wenye kuomba maiti, wataomba wenye kufanya yao, kini wao hujitetea. Sisi tuna kuwaombea, si wote wako wanaomba, na ili hamwezi kulipinga lipo. Kama ni kweli linganieni, muambie watu kwa shirki. Kama kweli hamuombi maiti, sema sisi hatuombi wale maiti wala hatupitii kwa wale maiti kwa Allah ni kutaka shafaa, kama vile makuraishi kina Abu Jahal na Abu Lahab walipokuwa kifanya. Haulai shufa'auna inda Allah, ikiwa ni kweli hamfanyi hivyo, wabainishieni awam kuwa kitendo hiki ni shirki. Semeni wazi wazi. Tutajua, ile basi mbida hatuweni benda kule. Ni uzushi tu wao mzua, lakini hawafikii katika daraja hii. Kini wafanya? Wafanya wakiona kuwa ni sawa kabisa mchukufanya. Kwa wewe ukiwakataza kwambia mbona fulani, mbona wale waliotangulia walikuwa wakifanya hivi, nyimwa tuambie itimamji haifai na ni shirki, mbona baba zetu walikuwa wakizunguka na ng'ombe kama waenda wazimu hapa, kisha wakienda wakitinda pale baharini, wakishapika supu utupa ile mifupa wapi? Majini kule, ili mashetani wapate kafara yao angalau watulinde. Kul man yaklaukum billayli wan nahari min arrahman. Allah subhanahu wa ta'ala wewe akulinda usiku na mchana hushukuru, kisha wampelekea ibada siku Allah subhanahu wa ta'ala. Qul man yaklaukum billayli wan nahari min arrahman. Subhanahu wa ta'ala arrahman, mwingi wa rehma, akuhifadhi wewe ukilala. Wallahi mmoja wetu yulala hajui kinachoendelea, chochote chaweza kupata, wacha kikubwa usalitishiwe makomba mwiko tu, wale waje wa kuingia midomoni tu, waingia mmoja wataingia mpaka tumboni, we hujui ulala. Nani ambaye yajua kinachoendelea nlala? Hakuna. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, qul man yaklaukum billayli wan nahari min arrahman, atuhifadhi usiku na mchana, kisha twatoka twasema kuwa haya mambo tusipoyafanya haya ndio muona mabalaa yatupata. Wewe ni katika zile balaa zinatupata, wewe pia ni katika balaa nini? Wamewacha yale mambo walikuwa nao babu zetu. Makosa makubwa, si hoja kabisa. Na yasikitisha, wanaofanya vituko kama hivi ni watu wamevaa kanzu na kofia, watu wakaona nini ni dini ya Uislamu. Na watu wanaposumbuliwa na shayatini, kama ile ilitokea siku zile katika shule moja hapa, jamaa wakenda eti mganga mchawi sijui ndio yuwashauriwa yeye tufanye nini. Watarajia nini ikiwa kunguru ndio kiongozi wa watu? Atawapeleka kwenye mizoga ya mbwa, mwende mkale ndio mfe kabisa. Sema hii ataka ng'ombe tu, tuchinjeni kama sijui ni mbuzi sijui ni ng'ombe. Wakaenda wakachinja, kisha wakiulizwa sema hizi ndio mila zetu sisi Waislamu, mila za babako na babu yako, si mila ya Uislamu. Mila ya Uislamu ni Ibrahim, millata abikum Ibrahim. Na Ibrahim hayo mambo aliyapiga vita, na masahaba waliuawa kwa ajili ya kulingania watu katika tauhid. Leo sahali tu mtu aweza kunasibisha shirk na Uislamu, na wakiambiwa sema hivi ndivyo walivyokuwa nani babu zetu wakifanya, inna wajadna abaana kadhalika yafalun, mepata babu zetu wafanya hivi na sisi tuendelea hivyo hivyo. Qala wa ashabu almawalidi idha nuhu, watu wa maulidi wakikatazwa wakisikia maneno jamani hata maulidi hajafika, mshaanza kuyazungumza jamani. Mmoja asema hivyo, simwaona bwana hata hajafika bwana, watuonea hawa. Kwani wapi sasa? Kuna mmoja alalamika kuliko yeye, sema hivyo ngojeeni basi aanze alafu mwanze kushambulia. Vitabu watasoma vitabu ndani vimtaje mabidaa yenu. Sasa yabidi polepole tuwakumbushe kuwa ni makosa, ili atamkenda pia mjue mko kwenye nini makosa, nendeni lakini mjue mko kwenye makosa. Sasa wewe enda kwenye maulidi yako, sikiliza ashabul mawalid, watu wa kusherehekea maulidi, wakiambiwa qila lahum hadhihi bid'a, wakiambiwa hii ni bid'a, qalu hadha shay'un ma'mulun bihi qablana, kuna watu kabla yetu walikuwa wakifanya. Walau kana batila ma amiluhu, na lau kama ingelikuwa ni batil wasingelifanya. Eti hoja hii, hoja mtulio, yani babu zao wale ubaidiyun katika mashia wale rafidha waliowazulia bid'a kama hii, ndio hoja ya kufanya hii bid'a anayofanya. Zile hoja nyingine, hoja tata zile azimo, huwa bandika bandika tu, chomeka chomeka, lakini asli ni kuwa babu zetu walikuwa wafanya na sisi tuwafanya. Mengi tu katika mambo ya bid'a yanayofanywa, mtu atatoa hoja ya babu waliopita. Lakini la kushangaza ni kuwa kila tukisonga mbele kuna bid'a mpya zazuka. Hatuwasikii wao wakisema kuwa hii sasa, jamani, mbona hii hatuijui? Mbona tuijui? Sidhani kama zamani kulikuwa kila Alhamisi kusoma burda huko. Ilikuwa yajulikana burda, lakini isomo. Sasa hivi kila Alhamisi kama kuna estate moja huko huko sehemu za kule kwetu Nyali, wale mabwenyenye wa bid'a kila siku moja kwa mtu mmoja nyumbani, kwa Alhamisi kwa huyu, Alhamisi kwa yule, Alhamisi kwa yule, nraha tu kule kula. Na kuna watu kule kula kule, lete msufuria, lete masenia, lete pilau. Sasa ikiwa ndini, jamani, mbona wakienda maskini wazuiliwa mlangoni? Kweli hivi msikitini kuweza zuiliwa watu mlangoni pale, kwamba ah, wewe una kitu, wewe ufai kuswali hapa? Sio ibada hii. Ibada ifanya watu wote. Eti kuna maget crusher katika ibada za watu wa bid'a? Kweli kuna maget crushers, yani huyu fulani huyu, ah, wewe ukualikwa wewe? Sio ibada jamaa, tumpenda sote Mtume. Kweli mimi sifai jamaa? Wafaa. Ah, basi mpishe uone pilau nitakavyoila, ama unionea wivu? Mimi najua vijana walikuwa katika mtindo huo, alhamdulillah, rabbak najahu wa katika sunna. Wasema tulikuwa tukizuiliwa bwana, ndio tusikia vibaya kweli, tutafanyaje na sisi? Lakini ndio hatukomi, tukisikia tu twenda. Ile ni VIP peke yao. Kuna ibada kama hii jamani? Ibada ati ya VIP? Eti watu maskini hawa hawamo? Ama mnchukua sunna za kina Abu Jahal na wengineo katika wakubwa wa Quraysh, eti wamwambia Mtume sallama tuondolee wale maskini maskini, kina Ibn Mas'ud, si kina nani, wale wale masahaba madhaifu dhaifu, wale waondoe wale, kisha sisi tutakaa tutakusikiliza. Wala tatrudi alladhina yad'una rabbahum bilghadati walashiri yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alayhim min shay fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin. Mtume sallama alikuwa akikaa na wale madhaifu mpaka iliposhuka hii aya ya Ibn Mas'ud, sema alikuwa akikaa na sisi mpaka tuone uzito, sisi ndio tumpe ruhusa ya Rasulullah, nenda kapumzike, kwa sababu ya kufuata amri hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal hashiyi yuriduna wajha. Na mara nyingi hao madhaifu ndio wafanye jambo kwa ikhlas, mara nyingi yuriduna wajha. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لو كما هوا watu wangetia akili, mengi katika haya wanayofanya hayana hujja, la min al-Qur'an wala min sunnati an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Wewe watuingilia, ukifanya batil lazima itazungumzwa, utaambiwa hii ni batil, usinasibishe na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Makosa. Na wewe unapoambiwa jambo lina makosa, sikiliza, angalia ile hoja iliyotajwa pale. Lakini leo wamefanya inad, inad kila siku kukicha, wasema kila mkipinga twazidi. Yani mambo yazidi kunoga, yazidi kuwa na soko zaidi. Lakini challenge hii kwa watu wa kusherehekea maulidi mwaka huu, wasiweke pilau na biriani, watajua nani ampendaye Mtume kikweli na nani ampendi. Wasiweke pilau wala biriani, shawatizana. Usijisifu na marafiki wengi, likitokea shida utajiona nkipara. Sema na rafiki wengi kama nywele za kichwa, na wafuasi wengi kama nywele za kichwa. Kukitokea ule ukweli wa mambo utajigundua, kumbe nkipara, kumbe una kihara, huna kitu. Sasa jaribuni mwaka huu hakuna kula. Wataka wampenda Mtume wa sallam, njoo. Ukimaliza ahsantum, uone chamte makuni. Kama hakupenduliwi pale, ile holi kafanywa balaa. Kija wewe baada ya kufanya ile mambo yenu, mwambieni ahsantum mwaka huu tu. Alafu zile senti tutazipeleka kuwasaidia maskini na nani. Wahitaji da'wa na waslimishwe watu kule mashambani kule, na misaada watu wapelekewe waslimishwe, fanyiwe da'wa. Kuna vijana wataka kusoma wapewe, nyingi sana huenda kila mwaka, lau kama zitakusanywa nyingi sana. Kwa hiyo safari hizi tumie kwa mayatima, kuna majumba ya mayatima aliyosaidiwe, wanunulie vyakula, nguo, akadha. Sasa wale wengine wajitolee waje. Alafu mtanipa habari. Kwa hivyo mwaka huu hiyo ni challenge, tuwapa raha na ni makhurafi, wasiweke pilau wala biriani, kisha waone kama kweli wana wafuasi ama ni watu wa pilau na biriani. Wallahu musta'an. Qala Sheikh al-Fawzan, wa hadha ihtijaju ahli al-jahiliyyah, hoja hizi ni za kijahiliya, za watu wa jahiliya. Falaysa al-ibratu bima alayhi an-nas, mazingatio si yale ambayo watu wanayowafuata, wengi wengi wa watu na watu ambao wanayo tangu zamani. La, wa innama al-ibratu bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kinachozingatiwa ni yale aliyokuja nayo mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Li'anna an-nasa yukhti'una wa yusibun, ama watu hupata na ukosea. Lakini ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fa huwa sawabun qat'an, lakini yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam hatuna shaka kuwa ni sawa, hatuna shaka. Wal wajibu ittiba'uhu, na wajibu wetu sisi ni kufuata. Wallahu lam yakilana ila aba'ina wa ajdadina, na Allah hatuegemeza sisi kwa baba zetu na babu zetu. Walau kana alladhi inda al-aba'i wal ajdadi yakfi mahtajna ila ar-rusul, ikiwa yale waliokuwa nayo mababa na mababu yatosheleza, kulikuwa hakuna haja ya kutumilizwa mitume. Ningeambiwa tazameni babu zenu mfuate, basi ikiwa babu zetu ni kama mfano wa Yusuf alayhi salatu wassalam aliposema, wattaba'tu millata abai Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay dhalika min fadlillahi alayna wa 'ala an-nas walakinna akthara an-nas la yashkurun. Ingelikuwa ni babu kama hawa, hakuna mtu atakupinga. Mmoja akasema mimi nafuata mila ya babu zetu masahaba, la basi fuata. Lakini hawa mababu hao wengine wanaofuatwa, wafuatwa mababu ambao pengine yale walikuwa kiafuata hawajui kama ni makosa. Si ati moja kwa moja watalaumiwa, walikuwa hawana elimu, wao wakiona ni sawa. Sasa wewe uliyekuja baada yao ushafahamu kuwa hii si sawa. Sawa kumbe mtume sana amefundisha kadha wa kadha wa kadha. Usawa nini? Ni kuacha ile batil kuifuata ile haki. Au law kana aba'u la yaqiluna shay'an wala yahtadun, hata ikiwa babu zao hawafahamu chochote, hawakufahamu yale ambayo walikuwa wakiyafanya kuwa ni batil, utakuwa wafuata tu? La, sawa sawa, tizama ile haki ifuate. Qala hafidhahullah, wa hakadha sufiyya, hivi ndivyo pia walivyo masufi. Yaquluna أحوالنا تكفي عن اتباع الرسول ولنا أحوال ولنا اتصال مع الله. سما هذه أحوال تلزنازو زتو شليزا kutokamana na kuwafuata mitume. Sisi tuna ahwali, tuna mawasiliano na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanakhudhu anillahi mubasharatan, tuachukua moja kwa moja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kweli tuahitaji mitume. Haya mambo hawa masufi huku kwetu hawezi kuyazungumza, sababu hapa kidogo watu uwerevu, hata wale wanaokuja kuwasikiliza eti mtu mwambie upumbavu kama huu, lakini yamo katika vitabu vyao vya wale waliowatangulia babu zao, yamo wazungumza hivi hivi wazi kuwa sisi tunachukua moja kwa moja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha wasema wa ahlus sunnati ya'khudhuna dinahum an amwat ya'nuna rijal as-sanad. So ahlus sunna dini yao waichukua kwa maiti, yani wakusudia wale wapokezi wa hadith katika sanad. Amma nahnu fanakhudhu dinana ani alhayy alladhi la yamut, sisi tuchukua dini yetu kutoka kwa yule aliyekuwa hai ambaye hafi, hafikiwi na mauti. Wayaquluna, kisha wasema ar-rusulu innama yahtajuhum al-awam, mitume wanaowataka ni watu awam ambao hawana wajuwale, wale wamoamo tu, wale ndio wahitaji mitume, sisi. Amma al-khawas fahaulai laysu bihajatin ila rusul, wale khawas wale hawana haja ya mitume. Mitume kazi gani sasa? Mitume wao ni wenu wenu nyinyi ahlu sunna, sisi tuko juu zaidi, moja kwa moja tuchukua kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasema hao, wasema hadathana fulan, hadathana fulan, maiti amepokea kwa maiti mpaka mwisho. Nahnu naqulu, wasema wao حدثني قلبي عن ربي هكذا يقول هل وسى نهايه ديوا بطا بسبب امام الذهبي رحمه الله عليه هل يزمم سبب gani walikuwa kisema maneno kama haya. Sufia walikuwa kiadhibu nafsi zao kwa ajili ya kutaka au kuona kuwa wamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wengine walikuwa kaenda mwituni, tuseme kwa mfano akikaa mtu na ndaa, akikaa na kiu masiku, na tunajua kuwa mtu akikaa na ndawa dhaifu. Sasa yeye huona ndio safa anayoipata katika moyo wake. Sasa ile ndaa ikimzidi na kiu ikimzidi, yuanza kuona vitu ambavyo haviko pale. Na wewe jaribu kaa na ndaa kama siku tatu, utakuwa uona watu hawako. Sasa wakao waona vitu vyazungumza na wao, kumbe ni ndaa. Sasa wahyu fuyudat, mambo yateremka haya, kumbe hajui ni ile ndaa yake amsumbulau. Kama atapewa pakiti ya maziwa, akili yake itarudi sawa sawa. Hivi ndivyo walivyokuwa, yani waona vitu ambavyo haviko pale mbele. Na ni kweli mtu akiwa na ndaa anaweza kuona vitu ambavyo haviko pale, imemzidia, imempanda kichwani ile ndaa. Sasa walikuwa hivi ndio wakiona wao nini, ni wahi waona, sisi tuzungumza na nani, kumbe wazungumza na nafsi zao, akili zao zimeanza kama mfano wa kuruka kwa namna walivyokuwa kiitesa miili yao, ndio wakizungumza maneno kama haya ambayo mwenye akili timamu hawezi kusema. Wasema amma al-khawas fa ha'ula'i laysu bihajatin ila rusul li'annahum wasalu ila Allah wa 'arafu. Sema khawas hawahitaji mitume, wamefika moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, washamtambua vizuri Allah. Wa laysu bihajatin ila rusul, hakadha yaqulu lahum ash-shaytan. Sema wana haja ya mitume, hivi ndivyo shetani anavyowapambia. Wa yaqulu, wasema inna ashaba turuq la yahtajuna lirrusul liannahum ya'khudhuna 'anillahi mubasharatan. Watu hizi turuq, watu wa tariqa kama wanavyojiita wenyewe, hawahitaji mtume, wao moja kwa moja tu. Alafu ni waongo kweli kweli. Wa hadha min dinil jahiliya wal waqa'i kathira min hadha an-naw'. Hii ni katika dini ya kijahiliya, na matukio kama ni mengi sana. Alafu mshaona hoja zao, eti al-Jifri, al-Jifri yule sahibna Siku moja amesimama, kuna video zambazo na makhurafi wana raha, anshika kilemba kile, sema hiki kilemba hiki mojosho toka wapi? Kilemba nkirithi kutoka kwa Mtume sallam. Sasa iwaanza hii, amechukua bia an fulan bin fulan, an fulan bin fulan, an fulan bin fulan, an fulan bin fulan, an fulan. Kumbe muongo bwana. Kilemba kiupe safi kabisa, kina miaka 1400. Sala la ya kadhab ya dajjal, tikdhib ala min, tadhhak ala min, tafuta jamaa zako watekee wafurahi wale. Ni rahisi na sahali sana. Ngoja nikueleze, kiwa hapa tuloka hapa meshika majina hapa, najua nikianza pale pale pale pale pale pale nitakuwa nishafika kwa tabi'in. Kwa wale tabi'in wale nitawataja wenyewe, na masahaba nitataja Ali bin Abi Talib, kisha kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa akinyiza vilemba ama masahaba akinyiza vilemba? Sasa naangalia hapa, hadathani fulan Hashim qala hadathani Umar atani fulan وعطاني منور وعطاني حج وعطاني فلان علي عن جدي علي بن ابي طالب كسم مسكين ولا ambao wajue majina wasikia kina Hattas sio kina nani wasikia kina fulani al-Haddad sio kina eh waona kweli ukilemba amekitoa mbali hicho keupe akija chafuka sio mkotoni kutoka wapi keupe kabisa. Na jamaa wakafurahi kabisa, jamaa zetu wakaona ni kweli anayozungumza. Wallahi kadhab, kadhab. Tuonyeshe kitambara tukiweke aso kwenye kabati kiketi miaka 10 vione kitakuwa vipi. Itakuja kitu akivaa kichwani kila siku, kitu akivaa kichwani chabakia kipya vile vile, kisha umekirithi miaka 1400 iliyopita. Ya jamaa, basi hata kama maguta kiasi hiki, lakini hivi ndivyo hao watu wa tariqa wanavyoita wao, wanavyochezewa maskini, chezewa akili tu, na wao wakapiga kelele. Basi wale wasikilizaji pale walipokuwa wapiga kelele, kuna mmoja yuko Sudan pia, hiyo wamevuta na video kwenye maulidi makubwa ya Sudan. Sasa yule shekhe wao ile wa tariqa amewekwa pale mbele, wallahi wa billahi wa tallahi raaitu rasula fil manam wa qala liya, atamwambia yeye ni lahja ya Sudan, eti akamwambia ya sheikh fulan, wallahi wa billahi ar-rasul shaykhani. Sala la jamaa, aya ndoto ya kwanza kaeleza. Ya pili, kuna moja kali zaidi, akasema wallahi wa billahi wa tallahi Mtume wa salamu katika hii maulidi yetu namuona ankuja yeye na Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali wa Fatima Zahra yuko nyuma yao, waje kwenye, anambia sisi kila mwaka twasherehekea maulidi yenu. Wallahi amini usiamini, wale wasikilizaji walia. Sasa akisema huu mkono wangu nimempa Mtume za salama nkamo mkua, lakini zote usingizini ya waraaitu fil manam, waraaitu fil manam, wara hata na shuftu fil manam, kadhabun ashir. Sema raaitu fil manam, asema Mtume salama akamtolea nini mkono. Sasa mshika mkono, sasa wale wakukaribu wale wasungia sungia na wagusa gusa, وانا لابد له مكونه مشيكا يا اخي يضحك عليكم هذا تعبان يو تشكيه نيني مكا مسكيليزا نا مسكيني wale watu kwa imani walia kweli kweli na yule bwana na hakika yajua fika kwa yeye ni muongo tena anavyoapa wallahi wa billahi wa tallahi yani law lam ya'murni an-nabi an ukhbirakum bihadhi lama akhbartukum. Mtume wa salam ndo aniamrisha niwaambie, kama hakuniambia hivyo mimi singewaambia hata kitu kimoja. Ar-rasul shaykhani, ar-rasul ji indana, tena iwaje yeye na khulafa ar-rashidun kwenye sehemu kama zile za bid'a, yani iwaochezea watu hivi. na wale watu wasikiliza kwa imani kabisa na walia, wallahi haya mambo kiona wanasema alhamdulillah ala ni'mati alislam wa sunnah bas wal aql as-sahih alhamdulillah ala ni'mati al aql ile neema ya akili pia mshukuru nayo Allah subhanahu wa ta'ala, sababu haya mambo haitoshelezi kuwa ni binadamu mwenye akili timamu hawezi kukubali kuchezewa akili namna hii, kini mambo ambayo yafanyika wallahu almusta'an. Yote inna wajadna abaana kadhalika yafhalun, tumeona babu zetu wafanya na sisi pia tufanye, ni katika hoja za kijahiliya ambazo muislamu atakana ajitakase nazo. Qala Allah qala rasulu ala fahmi sahaba. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum wa barakatuh.